सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 75वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से प्रारंभिक तीन सूत्रों में किन्हीं को पूछना हो, तीसरे अध्याय के प्रथम आनी के प्रारंभिक तीन सूत्र कुछ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 298 जी, दूसरी पंक्ति, यस्मात्तु व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, अर्थ एक बार इस पंक्ति। यस्मात्तु, जिस कारण से, व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, अर्थात नियत विषय वाली हैं, निश्चित विषय वाली है। तस्मात्, इसलिए, इस कारण से, तेभ्यो अन्यश्च चेतनः, उनसे भिन्न अन्य कोई चेतन, इंद्रियों से भिन्न कोई चेतन, कैसा, जो कि चेतन सर्वज्ञ है, सर्व विषय ग्राही है और विषय अव्यवस्थितम, विषय व्यवस्थितिम अतीतः, विषय की व्यवस्था से परे, यानी अव्यवस्था से युक्त, अनियतता से युक्त, अनुमीयते, अनुमित किया जाता है, जाना जाता है, अनुमान से जाना जाता है। इसमें पहला एक प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे पास में है कि जो चेतन है वो चेतन आत्मा है या इंद्रिय है, ये तो विचारणीय है, लेकिन चेतन तो है, इतना तो मान रखा है, जानने वाला वो, चूंकि सर्वज्ञ है, सर्व विषय ग्राही है, विषय विषय की व्यवस्था से परे है, किसी एक ही विषय को नहीं जानता, वो सब विषयों को जानता है, ये हमें पहले से पता है। और इंद्रियां चूंकि एक नियत विषय वाली हैं, व्यवस्थित विषय वाली हैं, इसलिए इंद्रियों से भिन्न वो कोई चेतन है, ये अनुमान किया जाता है। इंद्रियों से भिन्नता है उस चेतन की, ये अनुमान किया जाता है, भिन्नता का अनुमान है यहां पर। ये तो पहले से पता है, ये प्रत्यक्ष से पता है कि वो सब विषयों को जानने वाला है, चेतन अव्यवस्थित विषय वाला, अनियत विषय वाला है, अनियत विषय वाला चेतन है, इसका अनुमान नहीं कर रहे हैं, वो पता है पहले से, क्योंकि इंद्रियों में घट नहीं रहा है, इसलिए इंद्रियों से भिन्न कोई है, ये तात्पर्य। इसमें उदयवीर जी वाला जो आप कहते हैं, उसमें ऐसा अभिप्राय तो मेरे को नहीं लगा कि पांच ज्ञान इंद्रियों से भिन्न कोई एक इंद्रिय की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट कुछ नहीं है उसमें, लेकिन वो कोई एक इंद्रिय इस तरह का कुछ। संतोष, पृष्ठ संख्या 295 नीचे से तीसरी पंक्ति, इसमें जो प्रतिसंधान शब्द जो आया है, इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या अर्थ होता है? प्रति मतलब तो प्रत्येक को ले सकते हैं, मैं अपनी ऊहा से बोल रहा हूं अभी, सन यानी सम्यक रूप से, दधाती जो धारण करता है, जो सबको सम्यक रूप से धारण करता है, नेत्र से जिसे देखा उसको भी, और जो स्पर्श किया उसको भी, और प्रति मतलब एक दूसरे की ओर गया हुआ, इस रूप में भी दे सकते हैं प्रति मतलब, और तो उनको एक दूसरे के प्रति गया हुआ यानी मिला हुआ जो देखता है, एक दूसरे के प्रति गया हुआ और मिला हुआ, ये उसके प्रति, ये उसके प्रति, जिसको देख रहा हूं उसी को छू रहा हूं, जिसको छू रहा हूं उसी को देख रहा हूं, ये जो देखने और सुनने के ज्ञान थे वो एक दूसरे के प्रति गए हुए हैं यानी संबद्ध हैं, इस प्रकार से जो सम्यक रूप से धारण करता है, स्मरण करता है, वो प्रतिसंधान। इन्होंने ठीक है, और अजय जी। ओ आचार्य जी, ये जो व्यपदेश की परिभाषा बताई है प्रथम सूत्र में, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम, वहां भी यही लगेगी अथवा वहां कुछ भिन्न होगी? इंद्रियार्थ वहां जो व्यपदेश्य है, अव्यपदेश्य यानी व्यपदेश्य कह लीजिए जी, तो वो तो पूरा व्यापक है, सब तरह का वाणी से किसी तरह ना कहा गया हो वो। यहां व्यपदेश को सीमित रूप में किया है, क्रिया करणयो कर्त्रा संबंध से अभिधानम। वैसे व्यपदेश मतलब तो अभिधानम होता है, लेकिन यहां इस प्रसंग में अभिधान मतलब कौन सा अभिधान? क्रिया और करण का कर्ता के साथ में अभिधान, इसी मित्र अर्थ में लिया है। इससे अतिरिक्त भी अभिधान हो सकते हैं, यहां इतना ही लेना है, वहां पूरा, वहां तो पूरा है, वहां व्यापक हो गया, यहां प्रसंगानुसार इन्होंने इतना ही लिया है, व्यपदेश का मतलब इतना ही है। और एक है 294 पृष्ठ पर सिद्धांती का वाक्य है अंतिम, अन्येन अयम अन्यस्य व्यपदेश्य, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। पीछे जो दो बातें बताई थी, सद्विविधः, व्यपदेश दो प्रकार का होता है, तो पहला क्या था? अव्यवेन समुदायस्य, एक दूसरा अंतिम पंक्ति में था अन्येन अन्यस्य, अन्य के द्वारा अन्य का कथन किया जाता है, ठीक है? तो यहां वही अर्थ है, अन्येन अयम अन्यस्य व्यपदेश, अयम व्यपदेश अन्येन अन्यस्य, ये जो है चक्षुषा पश्यति, अन्येन अन्यस्य अयम व्यपदेश, मतलब चक्षु चेतन से आत्मा से भिन्न है, उसके द्वारा, इस करण के द्वारा उसका संबंध बताया जा रहा है। चक्षु और जो भी संघात है उसको एक माना है और उससे भिन्न चेतन को अन्य माना, दूसरा संघात में से एक चक्षु ले लिया, इस वाक्य में केवल चक्षु लिया जो कि संघात का ही एक भाग था जी, तो संघात मात्र नहीं है ये, बिल्कुल अलग अलग, वाला जो अन्य है उससे अन्य चेतन है, बाद वाला अन्येन अन्यस्य, तो अन्यस्य जो कह रहे हैं उससे किसी चेतन का, यानी संघात से भिन्न, संघात भिन्न, चक्षु भिन्न चेतन का जी। अरुण जी, आचार्य 295 पृष्ठ पे चौथी पंक्ति में जो पहले न इंद्रिय न एक कर्तिको, तो इसमें संघात से ही इसमें दो अर्थ दिखा रहे हैं, अन्य कर्तिक, दो दृष्टि से देख सकते हैं। वैसे आप संघात का भी ले सकते हैं कि इंद्रियां भी चूंकि संघात का ही एक अवयव मानी गई थी, उस दृष्टि से आप कह सकते हैं संघात के दो भेद किए, एक तो पूरा संघात करता हो और एक संघात का अवयव रूप इंद्रियां वो करता हो, इस रूप में तो आप संघात के पक्ष में ले जा सकते हैं। लेकिन यहां जिस तरह से कहा गया वो ये, एक तो कि संघात करता है, अब संघात करता नहीं है तो कौन होगा? कोई एक करता होगा, एक कर्तृक होगा, क्योंकि प्रतिसंधान में दिखाई दे रहा है वहां पर, तो एक करता होगा। अब वो एक करता क्या हो सकता है? संघात में से ही कोई एक हो सकता है अथवा संघात से भिन्न भी कोई हो सकता है, ये दो पक्ष वहां पर संभावित हैं। तो इसलिए सिद्धांती का पक्ष तो यही है कि संघात से भिन्न कोई तत्व है, मूल प्रश्न जो दो पक्ष लिए थे उसमें एक पक्ष ये था। लेकिन अगर कोई एक कर्तृक का मतलब इंद्रिय भी मान ले, कि कर्ता तो एक ही है, ज्ञाता तो एक ही है, लेकिन वो इंद्रिय है, कोई कह सकता है ना? संघात से भिन्न एक कर्ता न मान करके संघात में से ही इंद्रिय को एक कर्ता मान लिया, ऐसा कोई पक्ष रख सकता है। तो अब ये किस तरफ जाएगा? एक कर्तृक वाले में दो भेद कर दिए, संघात में तो संघात कर्तृक हुआ और एक कर्तृक में संघात भिन्न चेतन और संघात में ही विद्यमान एक चेतन, एक कर्ता, ऐसे। जो संघात, जो शरीर इंद्रिय इत्यादि मन इत्यादि बुद्धि का जो संघात है, तो उसमें, इसको माइक को नीचे रखो थोड़ा, पूर्व पक्ष क्या मान रहे हैं? नहीं नीचे रखो, मुख्य तरफ रखो। संघात पक्ष में पूर्व पक्ष इसमें जो प्रतिसंधान को तो नहीं दिखा पा रहा है, वो तो वहां पे जान का जो कर रहा है, तो उसमें एक इंद्रिय को ही मान रहा है वो, या दोनों मानेगा पूर्व पक्षी? तो दोनों संभावनाएं हैं और दोनों का अलग अलग खंडन करेंगे। तो जिस समय अभी पहला जो समाप्त किया उसमें इंद्रियां चेतन नहीं है ये सिद्ध किया, इसमें पूर्व पक्ष की मान्यता ये मानी जाएगी कि इंद्रियां ही चेतन है, या एक इंद्रिय चेतन है। अब जब वो संघात कर्तृकत्व को मानेगा, उर्पक्षी के मुख से वो बुलवाया जाएगा, तब उसका खंडन होगा। दोनों मान सकते हैं, दोनों ही माने गए हैं और दोनों का खंडन किया गया। एक प्रश्न और है, 297 पृष्ठ दूसरा अनुच्छेद, संदिग्ध हेतु संदिग्धत्वात् अहेतु। तो यहाँ पे जो दो संदिग्ध किस तरह दिखा रहे हैं यहाँ पे? ये तो इन्होंने आगे यही तो बताया। हाँ जी, उर्पक्षी ने जो हेतु रखा था वो क्या था? विषय व्यवस्था नाथ, ये उसका हेतु का, विषय की व्यवस्था देखी जाने से। तो सिद्धांति कह रहा है कि विषय की व्यवस्था तो दो स्थितियों में हो सकती है। उर्पक्षी विषय की व्यवस्था को देखते हुए इंद्रियों को ही चेतन मान रहा था, एक ही मान रहा था, ठीक है, कि जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है, धुएं के होने पे एक अग्नि की ही संभावना है, इसलिए वो नियत अनुमान हो जाएगा, हेतु बन जाएगा। लेकिन जहां धुआं होता हो वहां अग्नि भी होती हो और दूसरी चीज भी होती हो, कोई दो चीजें होती हो, तो वो हेतु बनेगा क्या? नहीं नहीं नहीं बनेगा। एक कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का प्रयोग दो जने करते हैं, उसकी किसी व्यक्ति की गाड़ी घर के सामने देख करके या किसी और जगह देख के कि भाई ये यहीं पर है, ऐसा जब हम संबंध बनाते हैं, तो अगर एक ही उसका उपयोग करने वाला है, हमेशा वही मिलती है, तब तो हम ये अनुमान कर लेंगे, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा देखो गाड़ी है तो वो यहां पर है, एक ने कहा, तो दूसरा कह रहा है कि ये तो संदिग्ध हेतु है कि गाड़ी है तो वो अंदर ही होगा, क्योंकि वो ही नहीं चलाता है, दूसरा भी एक और है वो चलाता है, दोनों भाई हैं, ये दो कार्यकर्ता हैं, वो उस गाड़ी वाहन का प्रयोग करते हैं, तो गाड़ी को देख करके उस एक का ही अनुमान करें ये तो संदिग्ध है, क्योंकि दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए, उर्पक्षी कह रहा था कि विषय व्यवस्थान से इंद्रियां चेतन हैं, इंद्रियां ही चेतन है। सिद्धांति कह रहा है कि विषय की व्यवस्था तो तब भी देखी जा सकती है जब चेतन तो कोई और हो और इंद्रियां उसके कारण हो, तब भी उसके होने ना होने से, भावाभाव से ज्ञान का या विषय का भी भावाभाव देखा जा सकता है, तो संदिग्ध हो गया ना, निर्णय करने वाला नहीं हुआ, निर्णायक नहीं हुआ, यानी उस दो स्थितियां बन रही हैं, व्याप्ति नहीं बन रही है, कि जब जब ये भावाभाव देखा जाएगा जिसकी, तो वह वहां इंद्रिय ही होगी, चेतन होगी, ये व्याप्ति नहीं बन पा रही है। तो दोनों बातें इन्होंने बताई हैं, इंद्रियां भी चेतन हो सकती है और आत्मा चेतन, कोई अन्य चेतन है और इंद्रियां उसकी कारण है, तब भी ये बात घट सकती है, ये इस ये हेतु मिल सकता है, ये संदिग्ध होने से अहेतु है। हेतु हेतु दिए, दृष्टांत नहीं दिए? नहीं, दृष्टांत नहीं दिया उसके लिए नहीं कहना चाह रहे हैं, ये दोष नहीं दिखाया इन्होंने। नहीं, ये जो सिद्धांत जो कह रहा है ये केवल उसको मैं ये दिखा रहा है कि आप ऐसा मान रहे थे ये ऐसा भी है, तो उसमें व्यविचार दिखाकर वो केवल उसके हेतु को खंडित कर रहे हैं। हेतु को खंडित किया, हाँ हेतु को खंडित किया बिल्कुल। हेतु साधक नहीं बना आपका, हेतु साधक होना चाहिए, साधन होना चाहिए, लेकिन हेतु से, इस हेतु से आपकी बात सिद्ध नहीं हो रही है ये कह रहा है, दूसरी तरफ भी जा सकती है, तो निर्णायक नहीं है ये। कितना है? और कोई? जी अजय जी, जो अभी बात चल रही थी संघात कर्तृकव और इंद्रियण एक कर्तृकव, तो उसमें जो एक करता है उसको हम दो प्रकार से देख रहे हैं, 295 पृष्ठ पर है अजीर जी, तृतीय पंक्ति में। तो एक कर्तृकव इसको इंद्रिय रूप एक करता या चेतन एक करता इस तरह से देख रहे हैं, या इंद्रिय रूप एक करता या संघात में से कोई अन्य एक करता, दो पक्ष आपने बताया अजीर जी, वो थोड़ा और। मेरा तो अभिप्राय दूसरे में था, लेकिन पहले में भी घटाना चाहें तो आप घटा सकते हैं। एक विषय उच्च इमऊ प्रत्ययऊ एक कर्तृकव प्रतिसंधीयते, ये तो सिद्धांत पक्ष हो गया, एक कर्ता होगा। न च संघात कर्तृकव, संघात कर्ता वाले ये हो नहीं सकते, क्योंकि वहां प्रतिसंधान नहीं देखा जा सकता, घटता नहीं है, ठीक है। अब इतना कहने से संघात कर्तृकता तो हट गई, एक कर्तृकता अभी बच गई, ठीक है। लेकिन वो एक कर्तृकता किसकी है? संघात से अतिरिक्त किसी चेतन की है, अथवा संघात में ही विद्यमान इंद्रियों की भी एक कर्तृकता हो सकती है। एक कर्तृकता दोनों पक्षों में जा सकती थी, तो उसके लिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया, न इंद्रिय न एक कर्तृको। एक कर्तृकता मैं मान रहा हूं, लेकिन इंद्रिय के साथ एक कर्तृकता नहीं है। उसका आगे खंडन कर दिया कैसे कैसे, यानी जो एक कर्तृकता मानी जा रही है वो इंद्रिय से भिन्न किसी एक कर्ता को चेतन को माना जा रहा है, इस तरह से। जी अच्छी जी। 296 पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति जी, ये प्रत्येकम से क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरी इस पंक्ति में अचीव जी? 296 जी, अनुच्छेद प्रथम अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति। हाँ, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक अवयव में, संघात में प्रत्येक का मतलब प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव में विषयांतर का विषयांतर ग्रहण से अप्रतिसंधानम, विषयांतर के ग्रहण का अप्रतिसंधान होगा। तो फिर आची जी, ये तो फिर से वही संघात में एक कर्ता वाली बात आ गई, हम संघात को दिखाना चाह रहे हैं ना अभी कर्ता के रूप में। देखिए इसमें यूं है, अनिवृत्तम ही, अनिवृत्त हुआ यानी निवृत्त नहीं हो पाया, क्या अप्रतिसंधानम, अप्रतिसंधान ये एक दोष है। प्रतिसंधान तो उपयुक्त है, उचित है, अप्रतिसंधान इसमें हट नहीं पा रहा है। किसमें? संघात में अप्रतिसंधान हट नहीं पा रहा है, क्योंकि जब संघात को आप मान रहे हैं तो संघात में एक एक के विषयांतर ग्रहणस्य, दूसरे विषय के ग्रहण का, एक एक में दूसरे विषय का ग्रहण नहीं हो पाता है, प्रतिसंधान नहीं हो पाता है। यानी नेत्र ने संघात में, नेत्र ने रूप को जाना, श्रोत्र ने शब्द को जाना, या त्वचा ने स्पर्श को जाना, तो जिसने जाना बस उसी के पास रहेगा, प्रतिसंधान क्यों होगा? हम संघातकर्ता मानते ना जी, संघातकर्ता में स्थिति क्या रहेगी कि जो चार पांच चीजों का संघात है उनमें से कोई एक एक अवयव अपने अपने विषय को ग्रहण करेगा, या वो पूरा संघात एक साथ करता होगा? सामान्य कथन तो संघात को कर्ता माना, लेकिन संघात में कर्तृत्व किसका मानेंगे आप? प्रतिसंधाता कौन है? संघात में इतने व्यक्ति, इतने अवयव हैं, प्रतिसंधाता कौन है? प्रतिसंधाता तो एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब वो एक कौन है वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रतिसंधान में जितने भी अवयव हैं वो अपना अपना कर रहे हैं। यदि आप रूप को कहें कि वो नेत्र को कहें वो प्रतिसंधाता है तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो विषयांतर का ग्रहण नहीं कर सकता। मन आप दूसरी इंद्रिय को किसी को कहेंगे वो प्रतिसंधाता है तो वो विषयांतर का वो भी ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो भी प्रतिसंधाता नहीं होता। तो प्रतिसंघात में प्रत्येक में विषयांतर ग्रहण का अप्रतिसंधान होता है, दूसरे विषय का ग्रहण का प्रतिसंधान नहीं होता है, अप्रतिसंधान है वो हटा नहीं है। और इंद्रिय के अतिरिक्त जो जितनी चीजें हैं प्रतिसंघात में, और भी जितनी चीजें, कोई कल्पना करे कि संघात तो है लेकिन एक वो जान रहा है, एक वो जान रहा है, एक वो जान रहा है, अलग अलग अलग जान रहे हैं प्रतिसंघात में, एक अवयवी की तरह से नहीं देख रहे हैं इसको कि प्रतिसंघात में कोई एक हो गया और वो फिर जान रहा है, वही प्रतिसंधाता है, इस रूप में नहीं देख रहे हैं। संघात में कोई अभी तो है नहीं उस तरह से, जिस तरह से ये कथन कर रहे हैं। तो तो ये संघात कर्ता वाला पक्ष नहीं बना फिर तो आचार्य जी, संघात में से भी हम एक एक को ही अभी प्रतिसंधान की बात छोड़ दें, केवल जो ज्ञान मात्र है वो कौन कर रहा है संघात पक्ष में, ये विचारणीय बिंदु बनेगा। एक स्थूल कथन हो गया कि संघात ही जाता है, संघात ही चेतन है, और चेतन है तो वो जाता है। अब वहां आगे की बात चलेगी कि आखिर संघात में जानने वाला कौन है, प्रतिसंधान तो फिर भी होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष है उसका आप अपलाप नहीं कर सकते, तो संघात में प्रतिसंधान होना चाहिए, लेकिन संघात में अप्रतिसंधान हट नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हट पा रहा है? जैसे एक इंद्रिया दूसरी इंद्रिय का विषय नहीं जान सकती, ऐसे संघात में जिसको भी आप मानो, किसी एक को, किसी को भी मानो, तो वो दूसरे विषय का ग्रहण नहीं कर सकता। संघात में किसी भी एक को मानते ही तो संघात पक्ष ही नहीं बनाना फिर अच्छी जी। ठीक है, यही दोष दिखाया जा रहा है कि आप संघात मतलब समूह तो कह नहीं सकते, समूह तो कह नहीं सकते, संघात कहते हुए कि संघात के में जितने अवयव हैं वो सब सबको जान रहे हैं। संघात में चेतन कौन है? ये तो एक मोटा कथन हो गया कि संघात को चेतन मान लेंगे संघात, लेकिन संघात में कौन, संघात समूह रूप में कैसे, वो तो अलग अलग चीजें हैं वहां पर, एक कौन, तो एक कोई मिलेगा नहीं, तो हमें अवयवों में ही जाना पड़ेगा, और अवयवों में अप्रतिसंधान दिखाई देगा, तो अप्रतिसंधान वाला दोष संघात पक्ष में हट नहीं पा रहा है। अप्रतिसंधान की रूप दोष की निवृत्ति संघात पक्ष में हो नहीं पा रही है, वो एक दूसरे को जान ही नहीं सकते। इसके पीछे भाव आक्षेप के पीछे यह है कि संघात में भी किसी एक को तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिसंधाता एक ही होगा, वो एक कोई ना कोई तो आपको मानना पड़ेगा, वो किसको कहोगे आप, किसी एक भाग को कहोगे, और उस एक भाग में प्रतिसंधान हो नहीं पाएगा, जैसे एक इंद्रिय और दूसरे इंद्रिय में नहीं हो पाता है, वही दोष यहां पर घटेगा। देखिए इसके पहले वाली जो पंक्ति थी, एक खलु अयम भिन्न निमित्तौ स्वात्म कर्तृकौ प्रतिसंगतौ प्रत्ययौ वेदयते न संघातः, संघात ये जानता नहीं है। क्यों? उसके लिए कारण बताया कि संघात पक्ष में अप्रतिसंधान की निवृत्ति नहीं हो पा रही है, अप्रतिसंधान रूप दोष वहां बना रहेगा। संघात में अप्रतिसंधान को कैसे हटाएंगे, संघात में प्रतिसंधान कैसे करेंगे, उसकी व्याख्या करके बताइए। संधान में पूरा जो संघात में समूह है उसमें प्रतिसंधान कैसे हो रहा है, अलग अलग इंद्रियां अलग अलग जान रही हैं, सबके नियत विषय हैं, नियत विषय वाले अवयव हैं, ये हमें पता है, सिद्ध है ये। अब वहां पर प्रतिसंधान कौन कर रहा है, क्या संभावना है? मन का एक लग सकता है, वो विषय आगे आएगा, वैसे अभी उसको उठा नहीं रहे हैं, यहां पर मन को नहीं उठा रहे हैं अभी। जी आचार्य जी, संघात में एक नई शक्ति आ जाएगी, वो संघात होती ही एक मानेंगे ना आप उसको, जी वो संघात एक से मानने के बाद उनकी अपनी अपनी भी शक्ति रहेगी, नियत विषय विषय वाला तो वो होंगे ही, किंतु जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उस संघात में एक नई शक्ति आएगी और वो सर्वज्ञ हो जाएगा, सबको जानने वाला। वो जो एक है जी, वो संघात से भिन्न हुआ ना, संघात के जितने अवयव थे उनकी अपनी अपनी शक्ति, उनसे भिन्न कोई एक हो गया, वो संघात ही है, अर्थात संघात में वो शक्ति आ गई। जैसे संघात तो अवयव रथ है, मात्र है बस, रथ है तो उसके पहिए अलग पड़े हैं, उसके अवयव अलग पड़े हैं तो चलते नहीं, किंतु जब जुड़ जाते हैं तो फिर चलने लगते हैं, ऐसे मान लेंगे। नहीं, ये उस रूप में एक को मान नहीं रहे अभी, यहाँ पर एक को मान नहीं रहे कि आप व्याख्या करोगे तो प्रतिसंधान करने वाला कोई एक तो होना चाहिए, भिन्न भिन्न के ज्ञान को मिलाने वाला कोई एक होना चाहिए, और यदि आप प्रतिसंघात के ही अवयवों को मानेंगे तो तो वो एक दूसरे के विषयों को नहीं जान पाएंगे इंद्रियांतर के समान, इतना ही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। आचार्य जी, संघात कर्तृक पक्ष जब लेके चलते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो एक एक विषय का ज्ञान हो रहा है वो अलग अलग इंद्रिय से ही हो रहा है, जबकि हम वहाँ संघात कर्तृक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं आचार्य जी? हमने संघात को कर्ता माना है। नहीं, संघात को कर्ता माना है, लेकिन एक एक इंद्रिय के माध्यम से जान रहे हैं इतना वो कहेगा। इंद्रियों का विषय तो नहीं है तो वो भी मानेगा, फिर वो संघात कर्तृक पक्ष ही नहीं रहेगा। अच्छी, इसीलिए तो संघात कर्तृक पक्ष को आप खंडित ही तो कर रहे हैं ना, संघात कर्तृक पक्ष को, उसमें असमंजसता ही तो बता रहे हैं ना, वही है। और कोई? ठीक है, आगे का पाठ पृष्ठ संख्या 299, तीसरे अध्याय के प्रथम आने का चौथा सूत्र। प्रसंग वही है कि चेतन तत्व है क्या, जिसे हम चेतन कहते हैं यानी जानने वाला ज्ञाता, वो कौन है? तो इंद्रियां वो ज्ञाता नहीं है, ये पिछले प्रकरण में कहा, और अब शरीर आदि को लेते हुए यहां पर चर्चा की जा रही है। तो चौथे सूत्र की भूमिका लिखी, इतश्च देहादि व्यतिरिक्तः आत्मा, इस कारण से भी देह आदि से भिन्न आत्मा है। न देहादि संघात मात्रम, देहादि संघात मात्र ही कर्ता या ज्ञाता आत्मा नहीं है। तो उसके लिए कुछ अलग हेतु और कुछ चर्चाएं चल रही है। तो चौथा सूत्र बोलेंगे, शरीर दाहे पातक अभावात। शरीर का दाह होने पर, जला देने पर, पातक का अभाव होने से, पातक यानी पाप, पाप पाप अधर्म, पाप और पुण्य जो होते हैं, पातक यानी दोष, उसका अभाव होने से, इसकी व्याख्या आगे करके बताएंगे भाष्य में। तो पहले शरीर को बता रहे हैं कि शरीर का मतलब यहां पर क्या है, किस शरीर के दाह की बात की जा रही है। तो प्रारंभ भाष्य में कर रहे हैं, शरीर ग्रहण है ना, सूत्र में जो शरीर शब्द है, शरीर शब्द का ग्रहण किया उससे, शरीरेन्द्रिय बुद्धि वेदना संघाता प्राणीभूतो गृह्यते। शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदनाओं का जो संघात प्राणीभूत है, जो जीवित है, उसका ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि शरीर का दाह तो हम मृत्यु के बाद भी करते हैं, जब प्राणी जीवन नहीं रहता, तो वहां का नहीं, जो जीवित है उसके संदर्भ में ये बात की जा रही है। प्राणीभूतम शरीरम दहत, प्राणी हिंसा कृत पापम पातकम इति उच्यते। प्राणीभूत जीवन जिसमें चल रहा है, ऐसे शरीर को जलाते हुए का, उसी को कहा उस व्यक्ति का प्राणी हिंसा कृत पापम, प्राणियों की हिंसा से किया गया जो पाप है, गलत कर्म है, उसको पातक शब्द से सूत्र में कहा गया है, पातकाभाव। तो शरीर मतलब जीवित हो गया, उसका जलाया और उसमें पातक का यानी पाप का अभाव हो गया, हिंसा नहीं हुई, जिंदे को जलाना पाप कैसे नहीं है, ये समझ में नहीं आया। जिंदे को जलाना तो समझ में आ गया, और जिंदे को जलाते हैं तो पाप होता है, ये भी समझ में आ गया। अब वो पाप कैसे नहीं है वो आगे बताएंगे। ठीक है, संघात पक्ष में, संघात पक्ष में वो भी चर्चा, यही तो विषय बताएंगे आप आगे। देखिए आगे, तस्य अभावः, उसका अभाव, उसका मतलब पातक का अभाव, कैसे? तत्फलेन कर्तुः असंबंधात अकर्तुश्च संबंधात, उसके फल से, जीवित व्यक्ति को जला देने से जो पाप होता है, उस पाप का फल का, फल के साथ में कर्ता का तो असंबंध होगा, करने वाले को तो उसका फल मिलेगा नहीं, और अकर्तुश्च संबंधात, और जिसने किया नहीं है उसको उसका फल मिलेगा। ठीक है, कैसे? अब इसमें कुछ इनके हम अधिकरण सिद्धांत मान के चलेंगे कि अगर पाप हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसका फल तो अवश्य आएगा। यानी कर्म फल को ये मान करके चल रहे हैं, या ये नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं कर्म फल ही नहीं होगा, यूं मान लेंगे। तो कर्म फल को तो मान के चल रहे हैं। तो एक संघात ने, अब संघात करता है ना, चेतन वही है संघात, एक संघात ने एक व्यक्ति को जला दिया। हाँ, जीवित को, वो प्राणी बोली दिया है, स्पष्ट कर दिया है, शरीर मतलब जीवित शरीर, उसको जला दिया, वो मर गया, वो हिंसा कर दी उसकी, और अब वो संघात भी कुछ समय बाद में मर गया, नष्ट हो गया, संघात था तो बिखर गया और समाप्त हो गया, और जिसको जलाया था उसका फल अभी भोगा नहीं है उसने। अब वो संघात टूटा है तो वो संघात मिल भी तो जाएगा फिर आगे, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में फिर संघात होगा, उस संघात को फल मिल जाएगा, किसका? उस जलाने का। कर्म फल को मान के चल रहे हैं, अगर किसी को जलाया है तो उसका फल तो मिलेगा उसको, तो किसको मिलेगा इस पक्ष में? जब हम संघात को मानेंगे, नया जो संघात आया उसको मिलेगा, तो उस पक्ष में ये कह रहे हैं कि ऐसा मानेंगे तो फल के साथ में कर्ता का तो असंबद्ध होगा, यानी पहले वाला जो संघात था जिसने जलाया उसके साथ तो फल का संबंध ही नहीं हुआ, उसको तो मिला नहीं फल, और अकर्तु मतलब जो नया वाला संघात था अगले जन्म वाला उसको फल दे दिया, वो उसने पाप किया नहीं था, तो अकर्ता के साथ में संबंध हो गया, तो जिसने किया था उसके तो पातक का अभाव हो गया ना, पातक के फल का अभाव हो गया, उसने तो भोगा ही नहीं, अंतिम दिनों में किसी ने किसी को जला दिया और फिर खुद भी मर गया, फल भोगा नहीं, समाज से भी नहीं मिला कोई फल, और परमात्मा से तो मिला ही नहीं कुछ, कर्म फल मिला ही नहीं उसको, इतना बड़ा पाप किया और उसका कोई फल ही नहीं आया, लेकिन मिलना तो चाहिए कर्म फल। कर्म फल को मानते हुए, पुनर्जन्म को मानते हुए ये कथन है कि जो संघात को मान रहा है वो पुनर्जन्म को मान रहा है और कर्म फल को भी मान रहा है, अब उसमें ये दोष बनेगा। इस तरह से शरीर का दाह होने पर भी पातक का अभाव हो गया, जब फल ही नहीं मिला तो उसके लिए पाप क्या हुआ? वो पहले वाला संघात था, हम पाप कहते रहो, पाप तो तब माने ना जब उसको दंड भी मिले, उसका दंड ही नहीं मिला उसको, तो पातक का अभाव हो गया। इस तरह से कह रहे, इसी को खोल रहे हैं आगे, देखिए, शरीरेन्द्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे खलु अन्य संघात उत्पद्यते अन्यो निरुद्धते। शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना के प्रबंध यानी प्रभाव में अन्य संघात उत्पद्यते, नया संघात उत्पन्न होता है, अन्यो निरुद्धते, एक नष्ट हो जाता है, एक नष्ट हो जाता है और एक उत्पन्न हो जाता है। उत्पाद निरोध संतति भूतः प्रबंधः, और यही प्रबंध है यानी प्रवाह है कि उत्पाद यानी उत्पत्ति और निरोध यानी समाप्ति, इसकी संतति रूप प्रबंध, जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, ये तो मान रहा है वो भी। उत्पाद निरोध संतति भूतः प्रबंधः, न अन्यत्वं बाधते, वो दूसरे को आने वाले को बाधित नहीं करता। न अन्यत्वं बाधते देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानात्, क्योंकि देहादि का जो संघात है उसके भिन्न अधिष्ठान वाला होने से, पहले वाला अलग संघात है, दूसरे वाला अलग है, भिन्न भिन्न है दोनों संघात। आगे अन्यता अधिष्ठानो, इसको अन्यता या तो अन्यत्वाधिष्ठानो, पीछे जैसे इन्होंने कहा देहादि संघातस्य अन्यत्वाधिष्ठानत्वात्, अन्यत्व शब्द लिया तो यहां पर भी फिर पाठ अन्यत्व माना जाता है कई जगह, तो अन्यत्वाधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायते। बाद वाला जो अधिष्ठान है ये संघात कहा जाना जाता है, दूसरा वाला। एवं च सति यो देहादि संघात प्राणीभूतो हिंसाम करोति, ऐसा मानने पर, पूर्व पक्षी का पक्ष ऐसा है उसको उद्धृत करते हुए कहा, ऐसा मानने पर जो देहादि संघात प्राणीभूत है यानी जो जीवित है वो हिंसाम करोति, हिंसा को करता है, नासो हिंसा फलेन संपद्यते, उसको तो फल मिलता नहीं है उस हिंसा का फल, और यश्च संबद्धते, जो नया वाला संघात है जो उससे फल से संबद्ध होता है, न तेन हिंसा कृता, उसके द्वारा तो हिंसा की ही नहीं गई थी। तदेवं सत्व भेदे कृतहानम अकृत अभ्यागम प्रसज्यते। तो यदि सत्व का भेद माने, सत्व का मतलब चेतन का भेद माने, तो अकृत का, कृत का हान और अकृत का अभ्यागम, ये दोष आएगा। कृत का हान मतलब जो हमने किया है उसका फल न मिलना, वो कृत का हान है। किया और फल नहीं मिला, ये कृत का हान है। और अकृत जो हमने नहीं किया है उसका मिल जाना, वो अकृत का अभ्यागम कहलाता है। ये कैसे घटेगा? पिछला जो संघात था उसमें तो कृत का हान हो गया, जो उसने किया था उसका फल नहीं मिला। और जो नया जन्म है, नया संघात है, वहां पर जो नहीं किया था, अकृत था, उसका भी फल उसको मिल गया। और ये कर्मफल व्यवस्था में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। न्याय वो होता है जिसने किया है उसी को फल मिलना, उसी को फल मिलना। तो इसमें पूर्व पक्षी जो संघात को चेतन मान रहा है उसमें सत्व का भेद है। जो लिखा तदेवम सत्व भेदे, सत्व का भेद मानने पर, सत्व मतलब उस चेतन का भेद मानने पर, जब संघात ही चेतन है तो पिछला संघात और नया संघात अलग अलग होंगे ना। पहला संघात एक सत्व है, एक चेतन है, अगला संघात भी एक चेतन है, सत्व है, तो दोनों अलग अलग हो गए। सत्व का भेद हो गया, चेतन का भेद हो गया, आत्मा शब्द नहीं बोलना है यहां पर, चेतन का भेद हो गया, जानने वाले का भेद हो गया, कर्ता का भेद हो गया। तो इसके कारण से अकृत अभ्यागम आगे वाले का और कृत का हान पहले वाले का, ये दोष आएगा। कर्मफल व्यवस्था में ये दोष बहुत बड़ा माना जाता है। न्याय वही है कि जिसने किया है उसी को मिले, जितना किया है उतना ही मिले व्यवस्था के अनुसार, तभी न्याय होता है। कर्मफल व्यवस्था पूरी इस पर टिकी हुई है। यदि किसी सिद्धांत के मानने से कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम हो रहा है तो वो बात अमान्य हो जाती है। और जब संघात से भिन्न चेतन को मानते हैं आत्मा को, तो फिर ये दोष नहीं रहता है, क्योंकि पहले भी करने वाला वही था और आगे भी भोगने वाला वही था। संघात शरीर भिन्न हुआ है, शरीर तो दोनों पक्षों में भिन्न हो रहा है, लेकिन शरीर से भिन्न चेतन माना जा रहा है, तो जिसने किया था वही भोग रहा है अगले जन्म में। तो ये अकृत की कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, ये दोष आत्मा वाले पक्ष में, संघात से भिन्न चेतन मानने वाले पक्ष में नहीं बनता है। लेकिन चेतन को नहीं मानेंगे और केवल संघात को मानेंगे तो ये दोष बनेगा। पूछे ओम आचार्य जी, पहले वाला संघात तो इंद्रियों के कारण हुआ था, जब इंद्रियां वहां नष्ट होगी तो संघात कहां बचेगा? नष्ट हो गया पहला संघात, ये भी यही कह रहे हैं। तो फिर अगला संघात कहां से पैदा हो गया जब संघात नष्ट ही हो गया? अच्छा, ये संसार तो चलेगा ना, नहीं तो उस संघात का तो जन्म नहीं कहेंगे। किसका कहेंगे? फिर वो, फिर दूसरी वो है, यदि मानता है पुनर्जन्म में जब की बात आती है कि वो आत्मा है, नहीं मानता है तो कुछ नहीं है। ये जो संघात पक्ष वाला है वो बार बार संघातों का बनना तो मानता है, जैसे इस बार संघात बना, ये कोई अजूबा संघात नहीं था, पहले भी बनते रहे हैं संघात, अभी भी बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। अभी बात सुनिए, यदि ये माना जाए कि ये संघात है और अगला भी, जिन अवयवों के संघात से पहला वाला संघात था, अवयवों के मिलने से वही अवयव बिखर गए और आगे वही अवयव फिर मिल गए नए तरीके से, उन्हीं अवयवों से फिर एक संघात बन गया, उस पक्ष में उसी को फल मिलने वाली बात आएगी, जैसे यहां कहा जा रहा है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, इनका कहना है कि पिछला संघात तो बिल्कुल अलग था और अगला संघात बिल्कुल अलग है, आपस में कोई संबंध ही नहीं है। उस तरह से भी अगर इसकी व्याख्या करें, तब भी पिछला संघात उसमें कृत का हान तो मिलेगा, जो उसने जलाया था उसका फल नहीं मिला। अब जो दूसरा संघात आया है, उस संघात को उत्पन्न होते ही कुछ सुख सुविधाएं मिली हैं, वो संघात नया है। उस पक्ष में बोल रहा हूं जिस पक्ष में आप बोल रहे हैं, नया संघात उसका पिछले संघात से कोई संबंध नहीं है, नया आया कुछ सुख सुविधाएं भोग रहा है, वो बिना कर्म किए ही तो भोग रहा है, वो संघात पहले था ही नहीं, यानी वो चेतन पहले था ही नहीं उस पक्ष में, तो जो वो भोग भोग रहा है जन्म लेते ही उसको जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये किस कर्म का फल है? बिना कर्म के फल मिलेगा, तो यहां भी अकृत का अभ्यागम आएगा। शरीर को जलाने वाला पाप है वो भले ही ना लगे, आपको जो आपत्ति लग रही थी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अकृत की प्राप्ति तो यहां पर भी होगी, उसको कुछ कष्ट भी होंगे, उसने कर्म तो किया नहीं है, वो कैसे भोग रहा है? ठीक, तो जो हम सुख दुख भोगेंगे, जो शरीर जैसा मिला अलग अलग प्रकार का, उससे सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता हो रही है, वो बिना कर्म के आएगा, तो अकृत की प्राप्ति ये दोष इतने अंश में यहां पर भी बनेगा। लेकिन यहां शरीर को जलाने वाले संदर्भ में बोला जा रहा है, तो ये हम अधिकरण सिद्धांत की तरह मान सकते हैं, याक्षेप तो तभी दिया जा सकता है जब पूर्व पक्षी ये मानता हो कि पिछला जो संघात था वही उन्हीं अवयवों वाला अगला भी है, क्योंकि जब वो एक ही को प्राप्त कह रहा है कि उसी को फल की प्राप्ति हो रही है, वो पिछला संघात तो अलग था। इसका मतलब पूर्व पक्षी जो है वो संघात को अनित्य मानता है। वैसे तो अनित्य मानता है, नष्ट तो हो ही रहा है, लेकिन फिर से हो रहा है प्रवाह से, प्रवाह से कल्पना है उस तरह का। अगर कोई मानता हो उसको कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, और आप दोनों नहीं कह सकते हैं तो एक ले लीजिए, चलो कृत की हानि तो होगी, पातक का अभाव हो जाएगा, जैसा सूत्रकार ने कहा कृत की हानि तो हो ही जाएगी, अकृत अभ्यागम को छोड़ दीजिए, भाष्यकार ने जैसे कहा उन्होंने अपने ढंग से संगति लगाई है, उसको भी छोड़ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, कृत की हानि इस प्रकार नहीं होगी कि जो संघात है सूक्ष्म शरीर रूप, जैसे अपने यहां पर मानते हैं वैसे एक सूक्ष्म शरीर रूप संघात अपने शरीर को छोड़ करके आ जाता है और फिर उनका किए हुए पाप को फिर भोगता रहता है, तो इस दृष्टि से ये जो आपने सूक्ष्म शरीर कहा वो इस संघात से भिन्न है ना। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और संवेदना, इनका जो संघात था उससे भिन्न एक अलग चीज मान ली ना, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से भिन्न एक सूक्ष्म शरीर मान लिया ना आपने, वो तो ऐसा नहीं मान रहा है। देखिए आगे, ऐसे मानेंगे तो फिर तो अकृत हानि होनी ही रही है, मैं कह रहा वहां ये दोष आएगा फिर कि यदि सूक्ष्म शरीर को मानेंगे, सूक्ष्म शरीर भी आपके पक्ष में कितने तत्वों से बना हुआ है, लगभग 17-18 जो भी कहेंगे, तो यहां संघात में जो आक्षेप किए थे ना वो सारे के सारे वहां पर भी आएंगे, वो वहां पर भी आएंगे। आपने एक से दूसरे जन्म में तो कह लिया, लेकिन एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में पिछला वाला तो संघात हट गया सूक्ष्म शरीर जी, फिर नया आएगा और अंतिम में जाकर के सारा टूट जाएंगे। नहीं, जैसे यहां एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर का संघात भेद हो रहा है, आपने सूक्ष्म शरीर की बात कही, आपके मत के अनुसार सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक चलेगा ना, मुक्ति हुई नहीं है, और फिर जब प्रलय अवस्था आएगी तब तो वो भी नष्ट हो जाएगा। हाँ। और फिर अगली सृष्टि जब बनेगी तब जो सूक्ष्म शरीर आया है वो वहां भी यही दोष आएगा, बिल्कुल यही दोष आएगा, और वहां ये भी दोष वैसा का वैसा दोष आएगा कि उसमें इतने संघात हैं, उसमें प्रतिसंधान करने वाला कौन है, एक कौन है, वो चेतन प्रतिसंधाता सर्वज्ञ कौन है, उनमें सूक्ष्म शरीर में कौन है, वो जो दोष यहां पर है इस संघात में वो कि वो वहां पर भी आएंगे। केवल दोष को बहुत दूर लेकर के छोड़ा जा रहा आपने है, आपने केवल उसको थोड़ा सा फैलाया गया, नहीं तो दोष तो दिया है, लेकिन उस दोष की हानि, दोष समाप्त नहीं हो जाएगा वहां पर भी। थोड़ा दूर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने संघात की परिभाषा की है शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना, नहीं वो मैंने तो वो नष्ट होगा, तो सारी चीजें नष्ट होंगी, उसमें सूक्ष्म शरीर बचेगा नहीं, वो पहला उत्तर मैंने उनको वही दिया था, पर इन्होंने कहा कि नहीं हम ये मान लें उसको, तो उसमें भी दोष आ जाएगा। सिद्धांति के मत में तो सूक्ष्म शरीर वाली बात है ही नहीं, पूर्व पक्षी के मत में, यहाँ जो पूर्व पक्षी है उसमें वो बात है नहीं, लेकिन आप उसको मानते भी हो तो वहां भी नहीं घटेगा। आगे देखिए, तो तदेवं सत्व भेदे कृत हानम अकृत अभ्यागम प्रसज्यते। आगे सती च सत्वोपादाने सत्व निरोधे च अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्नोति। यदि सती च सत्वोत्पादे, सत्व का उत्पाद माना जाए, नया उत्पन्न हुआ सत्व, यानी वो चेतन, आत्मा नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन वो जो चेतन जानने वाला है, और सत्व निरोधे च, और उसके नष्ट भी हो जाने को माने तो, यानी अनित्य माने इसको, और संघात जो होगा वो अनित्य ही मानना पड़ेगा, जो जो मिलकर के बना है वो अनित्य ही होता है, क्योंकि अनेक अवयवों से मिलकर बना है, आदि वाला है तो अंत भी होगा उसका। तो सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्त होती। ये जो सत्वों का सर्ग है, चेतन का ये उत्पत्ति है, वो अकर्म निमित्त प्राप्त होती, बिना कर्म के निमित्त के हो रही है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये एक दोष आएगा, पिछले के सारे कर्म पिछले के साथ समाप्त हो गए और नया सत्व उत्पन्न हो गया। जो बात आप कह रहे थे कि भाई अगर बिल्कुल नया सत्व बन गया, नया संघात है, तो अकर्म निमित्त तक मानना पड़ेगा उसको, ये दोष आएगा, और वही वाला है तो पहले जो दोष बताए वो बनेगा। तो अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्त होती, और यदि अकर्म निमित्त सत्व का सर्ग है तो इस विषय में अब क्या दोष आएंगे, तत्र मुक्ति अर्थो ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्। फिर मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य आदि तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुक्ति किस लिए कहते हैं हम, मुक्ति किसके लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, और हमारा नाश तो इसके संघात के साथ ही हो जाएगा, तो हमारा अस्तित्व तो रहा ही नहीं, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, तो ये जो सारी साधना तपस्या, ब्रह्मचर्य तो एक प्रतीक है यहां पर पूरी साधना का, तपस्या का, संयम का, उसका फल कहां मिलेगा। हमने किया यहां तक, जीवन के अंत तक हमने इन नियमों का पालन किया, और फिर ये उस पक्ष में कहा जा रहा है जो संघात को मानते हैं, इसको अनित्य मानते हैं, और मुक्ति को भी मानते हैं, ये मान्यता है आज भी प्रचलित है। शरीर को क्षणिक भी मानते हैं, शरीर में कोई भी चीज नित्य है ऐसा नहीं मानते, हर चीज क्षणिक है, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये मानते हैं, और मुक्ति को भी मानते हैं, और मुक्ति के लिए साधना भी करते हैं, ब्रह्मचर्य संयम आदि नियमों का पालन भी करते हैं। उस पक्ष के अंदर ये लगेगा, ये तो व्यर्थ हो जाए जी। वो तो मेरे उनका कोई अंतिम समाधान तो है नहीं, कोई अंतिम समाधान हो नहीं सकता है, पर वो कहते हैं कि पिछला वाला जो था उसने अपनी सारी संवेदनाएं उसी जैसी दूसरे को दे दी, अगले संघात को, तो वो पिछले को स्मरण भी कर लेता है और वो ही उसको भोगता रहता है। लेकिन कृत की हानि अकृत का अभ्यागम तो होगा ही, वो कह देते हैं ये उसी जैसा है तो वो वही है, ऐसा करके वो कुछ समाधान करेंगे नहीं तो दोष आएगा। तो तत्र मुक्ति अर्थो ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्। फिर आपके पक्ष में ब्रह्मचर्य आदि संयम आदि की आवश्यकता नहीं है, आपके यहां नहीं होना चाहिए, आप कर क्यों रहे हो। ये एक तरह से उनकी मान्यता को बता रहे हैं कि आपका जो व्यवहार है वो ये नहीं बताता कि आप अपनी मान्यता के अनुसार चल रहे हो। यदि आपकी वही मान्यता है तो ये जो आप कर रहे हो ये तो व्यर्थ है, ये तो मूर्खता है फिर आपकी, आपको ये करना नहीं चाहिए। आप ये कर रहे हो इसी से पता लगता है कि आपका जो सिद्धांत है वो केवल शाब्दिक रूप से आप बोल रहे हो, वास्तव में तो आप मान रहे हो कि इस ब्रह्मचर्य संयम आदि से मुक्ति होगी और उस मुक्ति को कोई भोगेगा, और वो कोई एक तत्व तो आप परोक्ष रूप से मान रहे हो, कहने को नहीं मान रहे हो, शब्दों में नहीं मान रहे हो, लेकिन आपका व्यवहार ये बताता है कि आप ये मानते हो। और व्यक्ति के सिद्धांत का सही निर्णय पता उसके व्यवहार से ही लगता है। वो शास्त्रीय चर्चा में कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी निष्कर्ष कह दे कि मैं तो ये मानता हूं, उसका व्यवहार बताता है कि वो क्या मानता है। ये व्यवहार का दोष बताते हुए इसमें तालमेल नहीं बनेगा, ये व्यर्थ हो जाएगा। आगे तद यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात् शरीर दाहे पातकम न भवे। तो यदि देहादि का संघात मात्र ही सत्व होवे, सत्व यानी चेतन होवे, तो शरीर के दाह होने पर भी, दूसरे के शरीर को जलाने पर भी पातकम न भवेत, यानी पातक का जो फल है सुख दुख, दुख वो नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा वो, जो पीछे व्याख्या की थी। अनिष्टम चैतत्, और ये अनिष्ट है, गलत है ये। तस्मात देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति, इसलिए देहादि संघात से अतिरिक्त एक नित्य आत्मा है जो सदा रहता है। संघात पक्ष में नित्य कुछ भी नहीं है, संघात है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है, तो इसलिए वहां ये घटेगा नहीं। तो आपके पक्ष में तो कृत का हान ये दोष आएगा, और शरीर को जलाया भी है तो उसका, जैसा कि चार्वाक लोग भी मानते हैं कि शरीर समाप्त, तो बस अंतिम जीवन है ये, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ऋण लेकर के घी पियो। अब ऋण हो गया और मृत्यु हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, कौन लेने आएगा, कौन किससे लेगा, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। वो तो मुक्ति को भी नहीं मानते उस तरह की, बस शरीर छूटा और मुक्ति हो गई, वहां भी यही बात होगी, कृत की हानि। और ये तो मुक्ति को भी मानते हैं, ये जो पक्ष चल रहा था ये मुक्ति को भी मानते हैं, तो उसमें तो ये प्रश्न घटेगा ही, आप क्यों साधना कर रहे हो फिर, जब कुछ रहेगा ही नहीं, भोगने वाला ही नहीं है, स्वयं का आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो सब कुछ व्यर्थ है। तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, पांचवां सूत्र बोलेंगे, तद अभाव सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वात्। अपने पक्ष पे दिए गए आक्षेप का तो ये निवारण कर नहीं पा रहा है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, वही दोष सामने वाले में भी दिखा देना। किसी ने हमारे पे आक्षेप लगाया और वही दोष हम दूसरे में बता दें तो हमारी समस्या हल हो जाती है, ऐसा होता है ना लोक में होता है। एक अधिकारी कहे कर्मचारी को कि आप रिश्वत ले रहे हो, उसको पता है आप भी तो लेते हो, तो ऐसे में क्या होता है, मौन हो जाते हैं ना। इसीलिए तो ये सारा तंत्र चलता रहता है कि जो अधिकारी होते हैं वो भी लेते रहते हैं और नीचे वाले भी लेते रहते हैं, और चोर चोर मौसेरे भाई, वो एक दूसरे की बात किसी को कहते नहीं है, और आपस में उनका गठबंधन बन जाता है, बहुत मजबूत गठबंधन बन जाता है, वो चलता रहता है। तो मीमांसा में भी एक बात आती है कि जो दोष दोनों पक्षों में हो उस दोष से किसी में दोष नहीं हो कहा जा सकता, वो दोष नहीं बन सकता, वो दोष नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, अपना समाधान तो दे नहीं पाया। पूर्व पक्षी ने कहा देखो सिद्धांती ने मेरे पक्ष में ही बताया था कि पातक का अभाव है, बोले तो पातक का अभाव तो आपके पक्ष में भी है, ऐसा करके ये बात को रख रहा है। तो देखिए तद अभाव, तद मतलब उस पातक का अभाव है, कब, सात्मक प्रदाहे अपी, आत्मा सहित जला देने में भी। सिद्धांती को, सिद्धांती क्या मानता है, संघात में आत्मा भी मान रहा है चेतन आत्मा, तो जो आत्मा सहित जलाया जा रहा है उसमें भी तो पातक का अभाव है। मेरे पक्ष में तो ये था कि मैं आत्मा को नहीं मानता था, संघात के नाश में पातक का अभाव था, आपके में भी पातक का अभाव है, क्यों, तन नित्यत्वात, उस आत्मा के नित्य होने से। आप जिस आत्मा को मानते हो वो तो नित्य है ना, नित्य है ना, तो जो नित्य है वो तो नष्ट होता ही नहीं है, तो नष्ट नहीं होता है तो पातक कैसा, पाप कैसा। आप तो आप हिंसा का कह रहे हो ना, नष्ट होने का कह रहे हो, जब वो आत्मा नष्ट ही नहीं होती, न शोषयति मारुतः न चैनम क्लेदयन्ति आपो, और क्या है, नैनम चिंतन्ति शस्त्रैः नैनम दहति पावकः, तो अग्नि तो उसको जला ही नहीं सकती है, तो पातक का अभाव तो आपके पक्ष में भी है। तो जैसा पातक का अभाव मेरे पक्ष में आप लगा रहे हो, वो दोष तो आप में भी है, तो इतने मात्र से मेरा पक्ष खंडित नहीं होगा और आपका पक्ष सिद्ध नहीं होगा, ये दोष तो दोनों में है। देखिए भाष्य, यस्यापि, यस्यापि मतलब जिसके भी मत में, सिद्धांति के मत में, नित्येन आत्मना सात्मकम शरीरम दह्यते, नित्य आत्मा के साथ जो सात्मक आत्मा सहित जो शरीर है वो दह्यते, जलता है, जलाया जाता है, तस्यापि शरीर दाहे पातकम न भवेत दग्धुः, उसमें भी शरीर का दाह करने पर जलाने वाले का पातकम न भवे, पातक नहीं हो, दग्धु मतलब जलाने वाला, क्योंकि उसने किसी चीज, उसने आत्मा को तो नष्ट किया ही नहीं है, आत्मा को तो नष्ट किया नहीं है, और जड़ को नष्ट करने से तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो कोई दुख होता ही नहीं है, जड़ को तो कोई दुख थोड़ा होता है, जड़ को जलाते हैं तो वो तो अचेतन है, संघात तो अचेतन है, उसको दुख होता नहीं है, इसलिए उसको तोड़ने में भी कोई पाप नहीं लगेगा, और आत्मा को तोड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, तो इसलिए पाप लगेगा ही नहीं। तो सिद्धांत पूछता है कस्मात, कहा नित्यत्वात् आत्मनः, आत्मा के नित्य होने से। अब ये बोल पूर्व पक्षी रहा है, लेकिन नित्यत्व क्यों गिना रहा है ये अभ्युपगम से, आप नित्यत्व मानते हो, आपने अभी अभी कहा था आत्मा नित्य है, तो आत्मा के नित्य होने से आपके पक्ष में, न जातु कश्चिन नित्यम हिंसितो मर्रति, जो नित्य है उसकी तो हिंसा ही नहीं हो सकती कभी, अतः हिंस्यते, अगर आप ये कहते हो कि उसकी भी हिंसा होती है तो नित्यत्वमस्य न भवति, उसका नित्यत्व नहीं होगा, यानी सिद्धांती के सिद्धांत में दोष दिखा रहा है कि आपके पक्ष में तो ये हो नहीं सकता, और अगर आप हिंसा मानते हो तो आपका वो सिद्धांत कि आत्मा नित्य है वो खंडित हो जाएगा, इसलिए आप तो ये कह नहीं सकते। से हम एकस्मिन पक्षे हिंसा निष्फला अन्यस्मिस्तु अनुपपन्ना इति, तो दोनों में वैसे तो पातक का अभाव है, लेकिन बोल रहे हैं मेरा पक्ष फिर भी अच्छा है, क्यों अच्छा है उसके लिए कारण दिया, बोले सा इयम एकस्मिन पक्षे, इस एक पक्ष में यानी मेरे पक्ष में, संघात पक्ष में, हिंसा निष्फला, हिंसा निष्फल हुई थी, लेकिन हिंसा तो थी, लेकिन अन्यस्मिन आपके पक्ष में, नित्य पक्ष में, तो अनुपपन्ना हिंसा ही नहीं होती है वहां, तो कम से कम मैं हिंसा को मान तो रहा हूं, मेरे पक्ष में हिंसा है लेकिन वो निष्फल हो रही है, आपके पक्ष में तो हिंसा ही नहीं है, निष्फलता की तो बात ही दूसरी हो गई, तो कम से कम मेरे पक्ष में हिंसा तो है, तो मेरा पक्ष अधिक प्रबल है। तो इसका उत्तर अब सिद्धांति छठे सूत्र में दे रहा है, बोलेंगे न कार्याश्रय कर्तृवधात, तो न के बाद अल्प विराम है, उसका निषेध किया कि न आपका कथन ठीक नहीं है, ये अल्प विराम मैं इसलिए लगवाता हूं, नहीं तो कई बार न का अर्थ आगे वाले से लग जाता है, आगे वाले का निषेध करने लगेंगे, ऐसा नहीं, न ये एक वाक्य हो गया, आपका कथन ठीक नहीं है, सिद्धांति है, हेतु दिया कार्याश्रय कर्तृवधात, बोले वध किसका होता है, तो कार्य का जो आश्रय है, कार्य का मतलब है सुख और दुख, सुख और दुख का आश्रय जो शरीर है, और कर्तृ, कर्तृ का मतलब है यहां पर ज्ञान करने वाला यानी इंद्रियां, उनका वध होने से, वध उन्हीं का कहलाता है। भाष्य देखिए, न ब्रूमो नित्य से सत्व से वधो हिंसा, बोले हम ये नहीं कह रहे हैं कि नित्य सत्व का यानी आत्मा का वध होना हिंसा कहलाता है, हिंसा का ये मतलब ही नहीं है, आत्मा का वध हो जाएगा, बोले हिंसा कर दी मतलब आत्मा को नष्ट कर दिया, ये मतलब ही नहीं है वहां पर हिंसा का, तो न ब्रूमो नित्य से सत्व से वधो हिंसा अपितु अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य कार्याश्रयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम उपघातः पीड़ा वैकल्य लक्षणः प्रबंधोच्छेदो वा प्रमापण लक्षणो वा वधो हिंसा इति। एक लंबे वाक्य से इन्होंने वध और हिंसा को बताया, अंतिम चीज देखिए, वा वधो हिंसा इति, वध किसे कहते हैं और हिंसा किसे कहते हैं, वो कई बातें इसमें बताई इन्होंने, प्रारंभ से देखिए, अब अपितु प्रथम पंक्ति के मध्य से अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य, जो नाश को प्राप्त नहीं होता, उच्छित्ति का मतलब उच्छेद जिसका हो जाता है, हट जाता है, नष्ट होता है, तो अनुच्छित्ति धर्म जो सत्व है उसके कार्याश्रयस्य, उसके कार्य का जो आश्रय है, उसके सुख दुख का जो आश्रय है, अनुच्छित्ति धर्म सत्व कौन है, आत्मा, सिद्धांत ही अपने पक्ष में बोल रहा है, उस आत्मा के कार्य का जो आश्रय है, सुख दुख का जो आश्रय है, वो कौन है आश्रय, शरीरस्य, उस शरीर का, एक बात, और स्वविषयोपलब्धेश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम, और अपने विषयों की उपलब्धि से जो कर्ता कही जा रही हैं उन इंद्रियों का, इंद्रियां अपने अपने विषयों से उपलब्ध होती हैं। ये विषय उपलब्ध हो रहा है, रूप उपलब्ध हो रहा है तो चक्षु है, स्पर्श उपलब्ध हो रहा है तो त्वचा है। अपने अपने विषयों की उपलब्धि से जिनका कर्तृत्व है, इंद्रियां विषयों को उपलब्ध करती हैं, इस रूप में जो कर्तृत्व है, उन इंद्रियों का उपघात होना, नाश होना, क्षीण होना, उपघात मतलब यह नाशी है। उपघात को इन्होंने आगे खोला पीड़ा, उपघात है पीड़ा। तो फिर से पंक्ति को देखिए, कार्याश्रय से शरीर से, कार्य का आश्रय, सुख दुख का आश्रय जो शरीर है उसका, और अपने अपने विषय की उपलब्धि से जो करता है ऐसी इंद्रियों का उपघात यानी पीड़ा। और किसके हैं ये शरीर और इंद्रियां? अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य, जो नष्ट न होने वाला आत्मा है उसके ये हैं इनका। अब आगे कहते हैं वैकल्य लक्षण, विकलता स्वरूप, विकलता लक्षण वाला, विकलता मतलब संपूर्णता का न होना। जैसे किसी का एक हाथ नहीं हो तो कहते हैं ना विकलांग है, विकल अंग है, सारी कलाओं से युक्त नहीं है, कोई अंग नहीं है, किसी का पैर नहीं है, ऐसे। तो वैकल्य लक्षण, हिंसा ऐसी भी होती है जो पूरा मार देते हैं, और हिंसा ऐसी भी होती है जो एक अवयव समाप्त हो जाता है, एक अंश हट जाता है। तो वैकल्य लक्षण है प्रबंधोच्छेद, प्रबंध का उच्छेद, प्रबंध यानी उसका प्रवाह, एक के बाद एक उत्पन्न होना, उस प्रवाह का, प्रबंध जो चल रहा है प्रवाह उसका उच्छेद होगा। प्रमापण लक्षण होगा अथवा पूरा का पूरा नाश हो जाना, प्रमापण का मतलब है यहां पर पूरा नाश, इस लक्षण वाला जो वध है उसको यहां पर हिंसा कहा गया है। आत्मा, नित्य आत्मा से संबद्ध शरीर का और इंद्रियों का वैकल्य करना, उनको विकृत करना या उनका नाश कर देना, यह हिंसा कहलाता है। आत्मा का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आत्मा में अवयव में भेद नहीं आएगा, आत्मा में कुछ खंडन नहीं होगा। अब आगे कह रहे हैं, जो एक सूत्र में कार्य, कार्याश्रय शब्द कहा गया था, तो कार्य भाष्य में भी कहा, तो कार्य को खोल रहे हैं कि कार्य क्या है। कार्यम तो सुख दुख संवेदनम, सुख दुख का संवेदन, अनुभव, अनुभूति, ये यहां पर कार्य शब्द से कहा गया है। तस्य आयतनम, उस कार्य का आधार, आयतन कोई आगे खोला अधिष्ठानम, अधिष्ठानम कोई आगे खोला आश्रय। तो उस सुख दुख संवेदन का जो आयतन है यानी अधिष्ठान है यानी आश्रय है, वो शरीरम, शरीर कहलाता है। तो कार्याश्रय सूत्र में जो कहा गया था इसका मतलब है शरीर। आगे कार्याश्रय से शरीर से, तो कार्य का जो आश्रय शरीर है उसका, और स्व विषयोपलब्धेश कर्तृणाम इंद्रियाणाम वधो हिंसा, ऊपर जो बात कही है वही है, और अपने विषय की उपलब्धि से जो करता है उन इंद्रियों का वध, न नित्य से आत्मना, नित्य आत्मा का नहीं होता है। तत्र यदुक्तम, जो आपने कहा था, पिछला सूत्र उद्धृत कर रहे हैं, तद अभाव सात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात् इत्येतद अयुक्तम, जो आपने ये पांचवा सूत्र कहा था इसलिए ये ठीक नहीं है कि आत्मा तो नित्य है इसलिए वहां पातक या हिंसा होगी ही नहीं। बोले हिंसा या पातक कहां होती है? इंद्रिय और शरीर में होती है, क्योंकि आत्मा का हित अहित उस शरीर और इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर के बाधित होने से आत्मा भी बाधित होती है, इसलिए शरीर की रक्षा की जाती है, इसलिए वो हिंसा कहलाती है। और उस शरीर का जब हित करते हैं तो इसलिए वो पुण्य कहलाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि शरीर तो क्षणिक है, वो नष्ट होता है तो होता है, आत्मा थोड़ा नष्ट हुई है, ऐसा मान करके अपने शरीर की हानि कौन होने देगा? होने देगा कोई? और ये शरीर तो अनित्य है, ये तो नष्ट होने वाला है, इसके लिए क्यों खाना पहुंचाया जाए? आत्मा को तो खाने की आवश्यकता है नहीं, वो तो नित्य है, इसलिए खाना भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा कोई करेगा? ऐसा कोई करता है? जो क्षणिक मानते भी हैं और क्षणिक मान करके कई चीजों को अति में जाके छोड़ते भी हैं, अति तपस्या कर लेते हैं, अति हानि कर देते हैं, शरीर है क्या है, आत्मा थोड़ा है। और अपने दुख से निवृत्ति का एक उपाय बताया जाता है अध्यात्म में, भी नष्ट हो गया तो हो गया, ये अनित्य था, ये मकान टूट गया तो टूट गया, अनित्य ही तो था ये। गाड़ी की दुर्घटना हो गई तो हो गई, अनित्य ही तो था। अब उनको हम अनित्य देखेंगे तो दुख नहीं होगा, ये एक बहुत कहा जाता है अध्यात्म में। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन चीजों के होने ना होने से हमारे पे प्रभाव पड़ता है, सुविधा असुविधा होती है। अब किसी का हाथ कट जाएगा तो इस हाथ से, एक हाथ से या दो हाथ से हम जो कार्य करते हैं, एक उंगली कट गई, जिस उंगली से हम लिखते थे तो बाधा नहीं होगी हमारे को, और ये कहकर के दुख की निवृत्ति थोड़ी ना होगी, बाधा समाप्त थोड़ी ना होगी, ये तो क्षणिक था, कट गया तो कट गया तो कट गया। ये हमारे साधन है, और साधन में बाधा आती है तो जो स्वामी है उसको बाधा आएगी। हाँ, एक अंश ठीक है कि हम इनके नष्ट होने पर जो अतिरंजित अधिक दुखी हो जाते हैं, जितनी बाधा नहीं है उससे अधिक दुख की कल्पना करके जो दुखी होते रहते हैं, वो हमारा कल्पित है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जितनी वास्तविक बाधा है वो तो होगी, उतना तो होना ही है, उसको कोई नकार नहीं सकता, ये वास्तविकता है, और हम सदा उससे बचने का प्रयास करते हैं। और जो ऐसा कहते हैं कि ये तो सब क्षणिक है, कोई चिंता मत करो और कुछ मत करो, उनके व्यवहार को देख लो आप। कभी रुग्ण होते हैं तो क्या करते हैं, और भोजन का मैंने उदाहरण दिया, भूख लगी है तो वहां भी वो ये सिद्धांत अपना क्यों नहीं लगा लेते ये तो शरीर तो क्षणिक है, क्या बात है हैं? तो जब इसको क्षणिक साधन मानते हैं और उसकी हानि को बचने का उपाय करते हैं, तो अगर कोई दूसरा भी, उसकी फैक्ट्री जल गई, उसका घर किसी ने तोड़ दिया, तो वहां ये उपदेश क्यों दिया जाता है? ठीक है, बाधा हुई है उसको, उसने मेहनत करके परिश्रम करके समय लगा के मकान बनाया है, अब टूट गया है, उसको मरम्मत में देर लगेगी, नया बकाने में देर लगेगी, कष्ट नहीं होगा क्या, उसकी बाधाएं नहीं होंगी क्या? ये वास्तविकता है। हाँ, जो रोते हैं उनके लिए ठीक है कि भाई ये आपको इसमें रोने की बात नहीं है, कर्मफल व्यवस्था है, अन्यायपूर्वक किसी ने ऐसा किया है तो आपको उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्षतिपूर्ति हो जाएगी, कर्मफल व्यवस्था के अनुसार पाप पुण्य बराबर हो जाएंगे, व्यवस्थित होंगे, नियम है, आपको हानि नहीं है। इस रूप में उसको देख करके हम कर सकते हैं, लेकिन यह कह देना कि ये तो क्षणिक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, रोग आ गया है तो कोई बात नहीं, ये तो क्षणिक है, शरीर मरना है तो मरना है, मरना वाला होते हुए भी मृत्यु को रोकने का प्रयास सब करते हैं। व्यवहार से ही पता लगता है कि ये सिद्धांत को मानते नहीं है, ये केवल बौद्धिक चर्चा है, एक तात्कालिक उपाय है कि क्षणिक मान लो तो चलो कोई बात नहीं, एक क्षणिक उपाय है। आगे देखिए, तो ये हमारा कहां तक हो गया, ये सूत्र का इत्येतद अयुक्तम, आपने जो कहा था वो अयुक्त है, ठीक नहीं है। आगे देखिए, यस्य सत्वोच्छेदो हिंसा, जिसके मत में सत्व का उच्छेद ही हिंसा है। किसके मत में? पूर्व पक्षी के मत में, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में तो नित्य कोई चीज है ही नहीं, वो संघात को ही तो चेतन मान रहा है, तो उस वहां तो उच्छेद होता है। तो यस्य मते, यस्य पूर्व पक्षी के मत में सत्व का उच्छेद हिंसा है, तस्य कृत हानम अकृत अभ्यागमश्चेति दोषः, उसमें कृत का हान और अकृत का अभ्यागम, ये दोष जो पीछे बताया था वो होता है। एतावच्च एतत् स्यात्, इस पक्ष में ये हो सकता है कि या तो सत्वोच्छेदो वा हिंसा, सत्व का उच्छेद हिंसा है, या तो ये माने, अथवा अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवधो वा, या अनुच्छित्ति धर्म वाले आत्मा के कार्याश्रय यानी शरीर और कर्ता यानी इंद्रियों का वध हिंसा है। ये दो ही पक्ष तो बन सकते हैं, न कल्पांतरम अस्ति, और कोई संभावना सामर्थ्य मार्ग इसमें नहीं है, कोई मार्गांतर नहीं है, ये दो ही पक्ष बनेंगे। और पूर्व पक्षी का पक्ष ये बनेगा सत्वोच्छेद, और वहां पर कृत हानि और अकृत का अभ्यागम दोष आएगा, और दूसरा पक्ष ये बनेगा कि एक चेतन अनुच्छित्ति धर्म है और उसके शरीर आश्रय का नाश होना ही माना जाएगा, सत्व का तो नित्य है, उसके तो हानि नहीं होगी। आगे, सत्वोच्छेदस्य प्रतिषिद्धः, ये जो सत्व का उच्छेद है यानी आत्मा का, ये प्रतिषिद्ध है, वो नष्ट नहीं होता है। तत्र किम अन्य शेषम यथाभूतम इति, तो और कौन सा शेष उसके जैसा दूसरा हो सकता है, यानी दूसरा तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए आत्मा को तो हम वहां पर मानेंगे। ये सूत्र की एक व्याख्या हुई। अब सूत्र की दूसरी व्याख्या आगे कर रहे हैं, अथवा इस ढंग से देख रहे हैं, क्या कार्याश्रय कर्तृवधादिति, सूत्र को बोल दिया, अब इसको खोल रहे हैं। अब कार्याश्रय शब्द की व्याख्या अलग कर रहे हैं। पहले कार्याश्रय की व्याख्या थी कार्य यानी सुख दुख का संवेदन और उसका आश्रय यानी शरीर। अब क्या व्याख्या कर रहे हैं, कार्याश्रय को ही आगे खोल रहे हैं। देह इंद्रिय बुद्धि संघातो नित्यस्य आत्मनः, देह इंद्रिय बुद्धि का संघात नित्यस्य आत्मनः, नित्य आत्मा का है। तत्र सुख दुख प्रति संवेदनम, वहां पर यानी उस संघात में सुख दुख का प्रति संवेदन होता है। तस्य अधिष्ठानम, उसका अधिष्ठान, ये तस्य का मतलब है सुख दुख संवेदन का, सुख दुख संवेदन का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान को खोला आश्रय, उसको खोला तदायतनम, उसका आयतन तद भवति, तद कौन, वो संघात देहेन्द्रिय बुद्धि का संघात होता है। न ततो अन्यदिति स एव कर्ता, उससे भिन्न तो कोई होता नहीं है, इसलिए वही वहां पर कर्ता माना जाएगा। तन्निमित्ता ही सुख दुख संवेदनस्य निर्वृत्तिर न तम अंतरेण इति, और तन्निमित्ता मतलब उस कर्ता के ही, जो देहादि का संघात है उसके ही, उसके निमित्त ही सुख दुख संवेदन की निर्वृत्ति यानी उत्पत्ति होती है। न तम अंतरेण इति, उससे भिन्न किसी की नहीं होती है। तस्य वधः उपघात पीड़ा, तो उसका वध, उस संघात का वध, उपघात पीड़ा, प्रमापणम पूरा नाश व हिंसा, वही हिंसा कहलाएगी। न नित्यत्वेन आत्मोच्छेदः, नित्यत्व रूप से आत्मा का उच्छेद तो फिर भी नहीं होगा, जो हिंसा होगी तो इन्हीं संघात की होगी, संवेदन भी वही माने तो। तस्य वधः उपघात पीड़ा प्रमापणम व हिंसा न नित्यस्य आत्मनोच्छेद हो गया। तत्र यदुक्तम, तो इसलिए जो आपने कहा था तदभाव सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वात् तन्न इति, इसलिए ये यहां पर आपका कथन ठीक नहीं है, वो सूत्र वाला। अंतर इतना ही है, जो कार्याश्रय माना गया था और कर्ता माना गया था, वो संघात को ही तो कार्याश्रय माना और उसी को कर्ता माना, और नित्य एक चेतन आत्मा अलग है, उसका तो वध वहां पर हुआ नहीं, वो तो नित्य है, इसलिए पातक का अभाव तो रहेगा। आत्मा है और उसके साधन नष्ट हो गए, यही हिंसा है। नित्य आत्मा के साधनों को छीन लेना, विकृत कर देना, यही हिंसा है, वो उसको बाधा पहुंचा देते हैं। आगे इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, और भी कारण बताते हैं कि इससे भी पता लगता है कि शरीर आदि से आत्मा भिन्न है। तो सातवां सूत्र सिद्धांतिका है, बोलेंगे सव्य तिष्ठस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। सव्य का मतलब है बाया, सव्य दृष्टे न बाई आंख से देखे हुए का, इतरेण दूसरे यानी दाहिनी आंख से, हाँ बाई आंख से देखे हुए का दाएं हाथ से, प्रत्यभिज्ञानात् हमारे को स्मरण आने से या पहचान होने से, प्रत्यभिज्ञा कहते हैं पहचान को, स्मृति आने से, एक आंख से हमने देखा, एक आंख को बंद कर दिया, एक आंख से देखा, अब दोनों आंखें बंद कर दी, अब फिर दूसरी आंख खोली तो हम कहते हैं हाँ इसी को देखा था, इससे भी पता लगता है। भाष्य देखिए, पूर्वापरयोर विज्ञानयोः एक विषये प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। सूत्र में जो प्रत्यभिज्ञा शब्द कहा, प्रत्यभिज्ञान उसको खोला है, प्रत्यभिज्ञान क्या है, तो पूर्व परयोः विज्ञानयोः, पहले और बाद के विज्ञान में, ज्ञान में, कैसे ज्ञान, एक विषय, उसका एक ही विषय में, इस एक ही वस्तु में, प्रतिसंधि ज्ञानम, जोड़ा हुआ जो ज्ञान है, परस्पर संबद्ध ज्ञान है, यही प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है। जिसको इस आंख से देखा था उसी को इस आंख से देख रहा हूं, वो ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है। एवं एव एतरहि पश्यामि, हाँ तमेव एतरहि पश्यामि, एतरहि मतलब अस्मिन काले, तमेव उसी को, एतरहि इस काल में, पश्यामि देख रहा हूं, किसको, यम अज्ञासिषम, जिसको मैंने पहले जाना था, स एव अयम अर्थायति, ये वही वस्तु है, वो पूर्व पर को इन्होंने बताया। आगे सव्येन चक्षुषा दृष्टस्य इतरेणापि चक्षुषा प्रत्यभिज्ञानात् यम अत्राक्षम तमेव एतरहि पश्यामि इति, पाई आंख से देखे हुए का दूसरे चक्षु के द्वारा प्रत्यभिज्ञान होने से, वो प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं आगे, कि यम अद्राक्षम जिसको पहले देखा था उसी को ही इस समय में देख रहा हूं। इंद्रिय चैतन्य तो यदि इंद्रिय की चेतनता मानी जाए तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिजानाति इति प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति ही, अन्य के देखे हुए को अन्य नहीं जानता, ये सिद्ध सिद्धांत है। तो इसलिए यहां तो प्रत्यभिज्ञा हो ही नहीं सकती थी। अस्तित्व इदम प्रत्यभिज्ञानम, लेकिन प्रत्यक्ष ये प्रत्यभिज्ञान देखा जाता है, हमें अनुभव होता है। तस्मात इंद्रिय व्यतिरिक्त चेतना, इसलिए इंद्रिय से भिन्न चेतन है। आगे देखिए, अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, संघात वाला भी हो गया, इंद्रिय वाला भी हो गया, अब नए ढंग से और कह रहे हैं कि इससे भी पता लगता है कि आत्मा भिन्न है। तो आत्मा कौन हो सकता है, तो उसमें इंद्रियां सबसे पहले दिखाई होती हैं कि हम देख रहे हैं, हमें यूं तो दिखाई देता है, आंखें देख रही हैं, क्या हमें क्या प्रतीति होती है प्रथम दृष्टिया? नहीं, आंख से देख रहे हैं, जैसे आंखें ही देख रही हो, जैसे कान ही सुन रहे हो, जैसे जीभ में ही स्वाद आ रहा हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो पूर्व पक्षी इसका खंडन कर रहा है, सूत्र बोलेंगे ना एकस्मिन नासास्ति व्यवहिते द्वित्व अभिमानात। तो ना के बाद अल्प विराम, नहीं आपका कथन ठीक नहीं है, सिद्धांती ने दो आंखें मानी थी वो कह रहा है कि दो आंखें तो है ही नहीं, एक बीच में हड्डी आ गई है केवल नाक की, एक हड्डी आ गई है, वो तो थी तो एक ही, क्योंकि दो मानेंगे तो प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकता, पूर्व पक्षी कैसे उत्तर दे देगा, यदि दो मानिए तो दोष आएगा ही नहीं कि देखा इसने जान ये कैसे रहा है। बोले नहीं, ये एक ही है, ये बीच में एक हड्डी आ गई है बस, नासिका नासास्थि। तो न एकस्मिन नासास्थि व्यवहित है, तो एक ही, लेकिन नासास्थि से नाक की हड्डी से वो व्यवहित हो गया है, यानी छुप गया है। द्वित्वाभिमानात, आप दो का अभिमान कर रहे हो, गलत ज्ञान कर रहे हो, है तो एक ही, आपको दो दिखाई दे रही है। उसके लिए उदाहरण जैसे भाष्य में भी बताएंगे कि मान लो कोई एक बल्ली हो, लकड़ी हो, और कई बार दो कमरे होते हैं घरों में, तो वो बल्ली इधर भी होती है और इधर भी होती है, तो इधर आकर के वो देखता है अच्छा एक बल्ली है, दूसरे कमरे में जाके देखता है कि ये भी एक बल्ली है, तो दो की भ्रांति हो सकती है ना। तो जानने वाला कहेगा कि ये दीवार का व्यवधान है, इसलिए आपको लग रहा है कि दो हैं, वास्तव में ये एक ही है, ये नासास्तिक है। पूर्व पक्षी की सुन लो वो क्या कह रहे हैं तो एक अमिदम चक्षु, अल्प विराम, ये चक्षु तो एक ही है, मध्य नासास्ति व्यवहितम, बीच में नासास्ति से व्यवहित है, व्यवधान है। तस्य अंतौ गृह्यमाणौ, उस तस्य मतलब तस्य चक्षुषः, अंतौ यानी जो किनारे के भाग हैं, गृहित होते हुए, द्वित्वाभिमानम, दो का अभिमान हो रहा है, उसका एक भाग, एक छोर इधर दिख रहा है और एक छोर इधर दिख रहा है, इसको आप दो का अभिमान कह रहे हो। प्रयोजयतः, प्रयोजित करते हुए, अल्प विराम, द्वित्वाभिमानम प्रयोजयतः, ये जो अंत हैं उसके, तस्य अंत, उसके जो ये दो अंत हैं जो गृह्यमाण हैं, गृहित हो रहे हैं, ये द्वित्वाभिमानम प्रयोजयतः, ये द्वित्व के अभिमान को प्रयोजित कर रहे हैं, यानी लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसके कारण से ऐसी प्रतीति हो रही है। मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य इव, बीच में व्यवहित किसी दीर्घ रज्जु दंड आदि के समान, बल्ली का उदाहरण मैंने आपके सामने रखी दिया था। तो अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, नौवां सूत्र बोलेंगे, एक विनाशे द्वितीय अविनाशात नैकत्वम, बोले एक आंख के नष्ट हो जाने पर दूसरी आंख तो नष्ट नहीं होती, एक के नष्ट हो जाने पर द्वितीय का अविनाश होता है, इसलिए न एकत्वम, एकत्व नहीं है, दो अलग अलग हैं ये। भाष्य देखिए, एकस्मिन उपहते च उद्धृते वा, एक के नष्ट होने पर, रोग आने पर, नष्ट हो गई, रोग हो गया, या तो उद्धृत हो गई, निकल गई आंख, चक्षुषी द्वितीयम अवतिष्ठते चक्षु, द्वितीयम चक्षुर अवतिष्ठते, दूसरी आंख तो रहती है। विषय ग्रहण लिंगम, विषय का ग्रहण ही जिसका चिन्ह है, चक्षु का ज्ञान कैसे होता है कि ये चक्षु इंद्रिय है, क्योंकि हमें उसे रूप का ग्रहण होता है, विषय का ग्रहण ही उसका लक्षण है, इससे ही इंद्रिय का पता लगता है, तो वो लक्षण तो यहां भी घट रहा है। तस्मात एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति, इसलिए एक ही में ही व्यवधान हो गया इसलिए दो दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी बात ठीक नहीं है, असिद्ध होती है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहे हैं दसवां सूत्र बोलेंगे, अवयव नाशे अपि अवयवी उपलब्धे है अहेतु, बोले एक अवयव के नष्ट होने अवयवी तो देखा जाता है, भी किसी का एक हाथ कट गया तो भी तो रहता है, तो आंख तो एक ही थी लेकिन एक समाप्त भी हो गई तो एक अवयवी तो गया है, दूसरा तो फिर भी रह सकता है उससे, तो व्याकरण वाला उदाहरण है, उस ढंग से गलत ढंग से प्रयोग कर रहा है। तो एक विनाशे द्वितीय विनाशाद इति अहेतु, एक के नाश होने पर द्वितीय का अविनाश है, ये आपका हेतु ठीक नहीं है, पूर्व जो दिया था नवे सूत्र में, कस्मात वृक्ष से ही कासुचित शाखासु छिन्नासु उपलब्धते एव वृक्ष, किसी एक वृक्ष की कुछ शाखाओं के काट देने पर भी वृक्ष तो वहां पर रहता ही है, तो ठीक है एक भाग कट गया तो भी वो है, कहां आपत्ति है। तो अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, देखिए आगे ग्यारहवां सूत्र बोलिए, दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेध, आपने जो दृष्टांत दिया था उसका विरोध है, हेतु तो खंडित किया इसने, वृक्ष वाला दृष्टांत दिया ना पूर्व पक्षी ने, तो हेतु तो खंडित किया ही है एक तरह से, कि आप कह रहे हो कि एक अवयव के नष्ट होने पे भी दूसरा रहता है, तो उसने व्यभिचार क्या दिखाया था, सिद्धांती तो ये कह रहा था एक के नष्ट होने पर भी रहता है इसलिए मतलब दो हैं, सिद्धांती कह रहा है कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि एक वृक्ष काट भी दिया फिर भी वो है, तो एक में भी तो ये बात घटती है, ऐसा ही तो ना कि एक गया कुछ हट गया और कुछ अभी भी वृक्ष विद्यमान है, इसका मतलब यहां दो वृक्ष थे, ऐसा कह सकते हैं क्या, आधी डालियां काट दी, जैसा कि सिद्धांती बोल रहा था एक नष्ट हो गया फिर भी दूसरे से देखा जा रहा है, इसका मतलब है वो दो हैं, तो पहले पूरा वृक्ष पता लग रहा था फिर उसकी कुछ डालियां काट दी आधा काट दिया लेकिन फिर भी वृक्ष कहा जा रहा है, इसका मतलब है दो वृक्ष थे, ऐसा नहीं कह सकते ना, तो पूर्व पक्षी ने इस तरह से सिद्धांति का खंडन किया। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि दृष्टांत का विरोध होने से ये अप्रतिषेध है, न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात, पहला बात कह रहे हैं कि कारण द्रव्य का विभाग होने पर यानी वृक्ष के जो अवयव हैं उनका कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते, अवयवी वृक्ष ठहरता है, पूरा का पूरा नहीं ठहरता है, नित्यत्व प्रसंगात, फिर तो नित्यत्व का दोष आने लगेगा, अगर कोई कहे उसके अवयवों को नष्ट कर दिया फिर भी वो पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा लेना पड़ेगा तब तो उसके नित्यत्व का प्रसंग आएगा, उसके कितने भी अवयव काट दो वो जो का तू है, राक्षस था ना जिसके किसी भी अंग को काट दो वापस वो वैसा क्या वैसा ही, तो नष्ट ही नहीं हो सकता। बहुषु अवयवेषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, बहुत सारे अवयवों में जिसके कारण है अवयव विभक्त है पृथक पृथक है तस्य विनाशः, उसका विनाश होता ही है। येषां कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ते, और जिनके कारण अविभक्त हैं अलग अलग नहीं है, तानि अवतिष्ठन्ते यानी वो ठहरते हैं, जब तक अवयव है तब तक वो रहता है, अवयव हटे तो वो नष्ट हो गया। दूसरे ढंग से कह रहे हैं अथवा करके दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अथवा दृश्यमान अर्थ विरोध, दृश्यमान अर्थ से विरोध है, इसी को खोला दृष्टान्त विरोध है, दृष्टान्त से विरोध होता है। मृतस्य ही शिरह कपाले द्वौ अवटौ नासास्ति व्यवहितौ चक्षुषा स्थाने भेदेन गृह्यते, अल्पविराम। दृष्टांत से विरोध क्या है कि मृतस्य ही शिरह कपाले, कोई व्यक्ति मर गया है, अब उसका सिर का कपाल देखा हमने, द्वौ अवटौ वहां दो छेद दिखाई देते हैं अलग अलग गड्ढे हड्डियों में, नासास्ति व्यवहितौ चक्षुषा स्थाने भेदेन गृह्यते, नासास्ति भी वहां पर है लेकिन चाख के स्थान पर अलग अलग दो गड्ढे दिखाई देते हैं, अगर एक ही होता तो आपस में संबंध तो दिखाई देता ही हो सीधा सीधा, अब नासास्थि जो कि तू है और दो गड्ढे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये भेद से गृह्यते अलग अलग दिखाई देते हैं। नहि चैतत् एकस्मिन् नासास्थि व्यवहिते संभवती, एक नासास्थि है और दो भाग किए गए ये तब संभव नहीं है, जैसे एक कोई कुंड हो और कहें कि दो कुंड क्यों बने, बीच में दीवार खड़ी कर रखी है इसलिए दो कुंड हो गए, जैसे शौच आदि के लिए जो गड्ढे बनाते हैं उसमें विभाग करते हैं, तो कुंड तो एक ही है। तो बोले कि ऐसा नहीं यहां दिखाई दे रहा है, उसमें गड्ढा ऐसा होता है तो आपस में संबंध होता है नीचे से, यहां तो बिल्कुल अलग अलग है, नासास्ति से व्यवहित नहीं है, दो स्वतंत्र गड्ढे हैं। तो चेत एकस्मिन नासास्ति व्यवहिते संभवति। अथच तीसरा अर्थ कर रहे हैं, तीसरा लगा सकते हैं नहीं तो दूसरे से भी, अथच एक विनाशस्य अनियमात, एक के विनाश का अनियम होने से, दो इमौ अर्थौ, ये दो अलग अलग हैं, तौ च पृथक आवरणोपघातौ अनुमीयते अनुमीयते, ये पृथक पृथक आवरण और उपघात वाले अनुमित होते हैं। ये तीसरे तरह से अर्थ कर रहे हैं, विभिन्नौ इति, ये भिन्न भिन्न है, इनके ढक्कन अलग अलग हैं, आवरण पलके अलग अलग हैं, एक को बंद कर सकते हैं दूसरा खुला है, इसको बंद कर सकते हैं ये खुला हुआ है, तो उपघात और आवरण ये दोनों के स्वतंत्र हैं। चौथा, चौथे ढंग से कह रहे हैं दृष्टांत से विरोध करके, कि अवपीड़ना चैकस्य चक्षुषो रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात दृश्य भेद एव गृह्यते, एक आंख में अवपीड़न करो यूं थोड़ा सा, ठीक है, बचपन में किया होगा, खेल किया होगा, नहीं करके देख लो, नहीं किया हो तो अभी भी बचपन ले आओ, एक की जगह दो दिखने लगते हैं ना, तो ये एक आंख है ये दो आंख है, अभी तो यूं दिखता है कि एक ही चीज दिख रही है तो एक ही आंख है, दोनों आंखें एक ही चीज को देख रही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं तो दो दिखने लगते हैं, एक इधर चला जाता है। तो अवपीड़नाच एकस्य चक्षुषः, एक आंख के पीड़ित करने पर रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात, विषय से रश्मि रूप विषय का सन्निकर्ष का भेद हो गया, ये अलग से रश्मि इधर आ रही है अलग इधर जा आ रही है, इसके भेद से दृश्य भेद एव गृह्यते, दृश्य के भेद के समान दिखाई देता है, तच्च एकत्व विरुद्धते, यदि एक ही आंख है तो ये दो दो नहीं होना चाहिए था, लेकिन दो दिखाई देते हैं, इससे पता लगता है कि दो आंख है। तो अवपीड़न निवृत्त उच, और जब ये दबाना बंद कर देते हैं हम हटा लेते हैं, तो अभिन्न प्रतिसंधानमिति, एक ही प्रतिसंधान होता है, एक ही चीज वो होती है, जुड़ करके एक ही चीज दिखाई देती है, तस्मात एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति ही, इसलिए एक के व्यवधान की असिद्धि होती है, पूर्व पक्षी ने जो एक मानते हुए व्यवधान कहा था उसकी सिद्धि नहीं होती है, ये तो दो होते हैं। इतना ही रखते हैं, प्रणव का नहीं ओ सदर अभिवादन, ओम शिवाय।